Ja, nou, onder andere wat er gebeurd is, is dat zo'n pelotonnetje van die Robocops, die ME-idioten, die kwamen op een gegeven moment uitstijgen uit hun autootjes en die begonnen te lopen richting de brug. Dus ik denk, nou gaat het beginnen, maar ze sloegen niet links af, maar ze liepen rechtdoor richting de, hoe heet die straat, de Routerstraat. Er zal daar ook wel wat aan de hand zijn, denk ik. Oh nee, ik zie het al. Wat ze nu gaan doen, is die mensen die daar nog op de gracht staan wegdrijven. Dus ze zijn terrein aan het... Welke zender bent u eigenlijk? Huh? Welke zender bent u eigenlijk? Van Radio Paddepoel. Ah, oké. Okay. Dus zijn, is dat een lokale zender? Ja, dat is Vrije Radio. Ah, cool. Dus niet gebonden door enig belang. Ah ja. Ja, alles is natuurlijk wel gebonden door een belang, maar... Nee, wij zijn een stelletje anarchisten, we don't care. Nee, maar ik bedoel van, jullie worden niet betaald door een groot bedrijf. Wat zegt, wij, jullie moeten wij betalen dit zelf om radio te maken. Ja, precies. Dan bedoel ik ook meer de belangen die, waar jullie gewoon voor staan. Nee, fuck de honden! Ah, sorry. Ja, nou, ja, dit wordt het einde. Godverdomme. Kankerhonden, jongen, echt waar. Echt, nou, niet kankerhonden. Die honden die kunnen er niks aan doen. Die honden zijn misvormd. Die zijn kapot gemaakt. Maar zijn die, hebben de protesteerders nu aangevallen? Nou, er is helemaal niemand die iets van geweld gedaan heeft. Het is echt godgevraagd, man. Wat een kutland is dit. Kutstad, halsmaar, je kop eraf, kutwijf. Godverdomme. Ik ga even die honden vangen, zeg ik heel optimistisch tegen deze uitgesproken meneer die er ook niks van begrijpt. Ja, de honden worden op ons gericht nu. De honden worden op ons gericht, hè? Zeker. Ja, de honden worden op ons gericht. Waar dingen gezegd. Ik ben van de spanning nu alweer vergeten wat hij nou gezegd heeft, maar hij eindigde met het advies om achteruit te gaan. En daar zijn de honden dus, die zijn op ons gericht. Ik sta als een haas een paar meter achter de demonstranten.